Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugün tefsir dersimize Fatır suresinin 12. ayet-i kerimesiyle devam edeceğiz. 3. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ya eyyuhennâ süzkürû ni'metallâhi aleykum demişti. Ey insanlar! Allah'ın sizin üzerinize olan nimetini hatırlayın demişti. Biz nimetler içerisinde yüzerken nimetleri hatırlayamayabiliyoruz. Elimiz büyük bir nimet. Allah korusun, bir tek parmak bir şekilde koptuğunda o parmağın değerini anlıyoruz. Siz yine de şöyle bir kalkıverdiğinizde evinizin içinde gözünüzü kapatınız ve biraz yürüyünüz. Göz nimetinin ne demek olduğunun farkına o zaman var veririz. Allah gözümüzü köreltmesin. Ama görme nimetinin de farkına varabilmemiz için gözümüzü bir kapatıp öyle yürümede fayda var. Nefes nimetinin ne demek olduğunu anlamak için ağzımızı ve burnumuzu kendimiz kapatalım. Birileri gelip de boğazımızı sıkmadan veya Azrail canımızı almadan bu nimetlerin farkına varalım. Elimiz, gözümüz, dilimiz ve bunların zevk aldığı dışımızdaki bütün nimetler Allah Celle Celaluhu'nun bize lütfettikleridir, verdikleridir. Rabbim bunları bize yine tekrarlamaya devam ediyor. İnsan görür de, bakar da görmez, duyar da işitmez, tadar da bilmez. Hani ateiste bülbül senin için ne ifade eder denildiğinde küçücük bir kuş. Hani kediye sorsanız bülbül nedir? Bir yudumluk et deyiverir. Koyuna çiçeği sorsanız bir tutamlık ot deyiverir. İnsan da Allah'ın nimetlerini görür, Allah'ı bilmez, Allah'ı tanımaz olursa onun gözünde de tabiat bir etten ve bir de ottan meydana geliverir. İşte ondan sonra felaketler ard arda gelir. Cebinde 5 milyondan, 10 milyondan veya 100 milyondan fazla parası olmayacağı kesin olan taksi şoförünü cebindeki parası için öldürecek insanlar üretme tarafına gidiverir bu eğitim. Her nimetin gerisinde Allah Celle Celaluhu hep bileceğiz. Nimetleri onun işaretçisi olarak göreceğiz. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı düşünmeyiniz, Allah'ın nimetlerini düşününüz diyor. Tefekkeru fi alaillahi ve la tefekkeru fillahi. Allah'ı düşünmeyin çünkü hayal hanemize sığmaz. Ama bir çiçekten, bir böcekten, bir denizden, bir yıldızdan ona gideriz. Rabbim diyor ki, denizden misal veriyor bize. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّنْ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Şu iki deniz de bir değildir. Denizin biri vardır ki tatlı, içimi kolay, Biri de var ki içimi zor, tuzlu ve acı. Bunların içinden siz etinden yersiniz, taze et yersiniz ve üzerinize takacağınız elbiseler de çıkarırsınız. Yani denizden yakutun, incinin, mercanın çıktığı gibi. Süs eşyası olarak nice şeyleri de denizden çıkarıveriyoruz. O denizin içerisinden denizi yarıp giden gemiler görürsünüz. Onunla Allah'ın lütfunu aramak için gemiler denizin üzerinde suyu yarar gider diyor Allah Celle Celaluhu. Bunlar da Allah'ın lütfu keremi olduğunu ve bütün bunların neticesinde Allah'a şükretmemiz gerektiğini ifade ediyor Rabbimiz. Denizi yaratan O. Bir kısmını tatlı, bir kısmını tuzlu yaratan O. Bu denizlerin içerisinde bize süs et olacak balıkları ve diğer hayvanları yaratan O Allah Celle Celaluhu. Bir de süs eşyası olması için inciyi, mercanı yaratan yine O Allah Celle Celaluhu. Denizin üzerinde gemiyi yüzdüren O. Yok hocam biz yapıyoruz. Biz yapıyoruz da Rabbimin koyduğu tabiat kanunlarına göre hareket ediyoruz. Hani ilk gemiyi yapan Nuh aleyhisselamı Rabbim anlatırken وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِعَيُنِنَا وَوَحْيِنَا diyor Rabbimiz. Gemiyi bizim gözetimimiz ve emirlerimiz doğrultusunda yap diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam su kaldırıyor. Ağaç veya maden yani demir, alüminyum gibi maddelerden bu yapılıyor. Bunun hesabı kitabı var. Allah'la bunun ne alakası var? Onun hesabını kitabını yapan ilim adamına bir sor sen. O ilim adamı o hesabı kitabı kendinin koymadığını sana söyleyiverecektir. Su profesörlerimizden bir tanesi bana kendimi anlattı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum hocam. Bu sahanın profesörüyüm. Bir gün öğrencilere suyu anlattım. Suyun kanunlarını anlattım bir ders boyu. Barajları anlatıyorum. Arşimet'i anlatıyorum. Barajlara suyun birikmesi karşısında yapılacak duvarların direncinin hesaplarını yaptırıyorum. Bir gün öğrencilere sordum. Çocuklar, bu suya bu kaldırma kanununu koyan Arşimet mi? Yok hocam, Arşimet bulmuş. Arşimet'ten önce de su kaldırıyordu. Peki Amerika mı koymuş bu kanunu? Hocam Amerika tarihte yokken okyanuslar vardı. Peki çocuklar bu suya bu kanunu koyan kim dediğimde sınıf tamamı hepsi birden sağcısından solcusuna kadar Allah dediler diyor. Soruşturma için gelen iki profesör irtica propagandası yapıyor musun diye soruşturmak için gelen profesörlere sordum. Sınıfta siz olsaydınız ne derdiniz dedim. Onlar biz de Allah derdik demişler. İlim adamları başkasını söyleyemezler. Hani ömrünü Allah'ı inkarda geçirmiş. 82 yaşına gelmiş. Bütün dünya filozofları tarafından takdirle karşılanan pirimiz, üstadımız diye taltif edilen İngiliz filozof 2004 yılının sonlarına doğru dünya basınını çağırdı, ilim adamlarını da çağırdı. Dedi ki bugüne kadar Allah'ı inkar etmek için çok şey söyledim ama bütün söylediklerimden dönüyorum. Bu alemi evirip çeviren yüce bir gücün varlığını kabul ediyorum, diyor. Eğer ömrü olursa, Kur'an'la da karşılaşa verecek olursa mümin olma ümidimiz de vardır. Yine o Allah Celle Celaluhu nimetlerini, tabii nimetlerini bize hatırlatıyor. Yulicul leyle fin nehari ve yulicun nehara fil leyli ve sahhara şemse vel kamara. Kullun yecri li ecelin müsemma. Zalikumullahu rabbukum lehul mülk. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ Geceyi gündüzün içine katan O. Gündüzü gecenin içine katan O. Yani geceyi getiren, gündüzü götüren, gündüzü getirip geceyi götüren. Bir böyle anlaşılır. Bir de yaz ve kış mevsimine göre, bahardan başlamak üzere, şu günlerde başladı, gündüzler gecelerden alıyor, her gün bir dakika, iki dakika alıyor. Güz mevsiminde de geceler gündüzlerden almaya başlıyor. O ondan alıyor, o ondan alıyor. Bunu da yapan gecenin kendisi veya gündüzün kendisi değil. O da yaratılmıştır. Gece de yaratılmıştır, gündüz de yaratılmıştır. Ay da, güneş de Allah Celle Celaluhu'nun emrine boyun eğmektedir. Onları da kullarının istifadesine, hizmetine arz edivermiştir Allah Celle Celaluhu. Yani güneş de ay da Allah'ın kullarına, yarattıklarına hizmet etmektedirler. Ve sahhara şemse vel kamara. Güneşi de ayı da emrinin doğrultusunda insanlığın ve hayvanların ve diğer yaratıkların istifadesine sunuvermiş Allah Celle Celaluhu. Peki ne zamana kadar? Küllün yecri li ecelin müsemma. Belirli bir zamana kadar bunlar akmaya devam ediyorlar. İşte bütün bunları yapan o Allah Celle Celaluh'tür sizin Rabbiniz. Şimdi burada hem Allah ismine dikkatimizi çekiyor hem de Rab ismine dikkatimizi çekiyor. Zalikumullahu Rabbukum. Sizi besleyip büyüten ve sizi yöneten Rabbiniz o Allah Celle Celaluh'tür. Gecenin bir dakikasını ihmal etmeden gündüzden alıveren, gündüzün bir saniyesini ihmal etmeden geceden alan, geceyi götürüp gündüzü getiren, gündüzü götürüp geceyi getiren, ayı yörüngesinde, güneşi yörüngesinde, dünyayı yörüngesinde evirip çeviren, bütün yıldızları kendi yörüngesinde yürüten o Allah Celle Celaluhu sizin Rabbinizdir. Yani gelin Allah Celle Celaluhu'nun kitabına denildiğinde o kitabı hafife almayın. Yeri göğü yaratan ve yöneden Allah Celle Celaluhu'nun kitabıdır. Onun yeri ve göğü yönetmesinde hiçbir kusur olmadığını bütün ilim adamları ittifakla söylüyorlar. Yani suya koyduğu kanununda kusuru yok Rabbimin, bize hayat veriyor. Havasında kusur yok, bize hayat veriyor. Kanununda da kusur yok, o bize hayat verir. Mülk ona aittir. Otorite ona aittir. Ama birileri de yok, Allah'a değil, Allah'a giden yolları kapatacağız. Allah'ın kitabına geçit vermeyeceğiz. Kur'an'ı referans kabul edenlere fırsat vermeyeceğiz diyen ve insanlarımızı alıp başkasının önüne götürenler var ya, o götürdükleri putlar la ma yemlikune min kıtmir. Zerre kadar bir şey yapmaya güçleri yetmez. Hatta Arap'ın dilinde kıtmir, hurmayı yedikten sonra çekirdek ortaya çıkar. Çekirdeğin üzerinde de bir zar vardır, zar. Ona Arap kıtmir dermiş. Hani biz, gerçi hurmayı da görüyoruz ya, Yumurtayı yediğimizde yumurtanın kabuğu var, yumurtanın içinde yediğimiz yeri var, ikisinin arasında da bir zar var. Aynen hurmanın dışı ile çekirdeği arasındaki zar denilen şeye kıtmir dermiş Arap. Rabbim diyor ki onlar bir zar bile yaratacak durumda değiller. Meydana getirecek durumda değiller. Ona bile sahip değiller. Yani bir tane bir hücre yaratmış değiller. Bakınız. Hücreler konusunda araştırma yapıyor ilim adamlarımız. Ama yoktan bir şeyi yaratma gücüne sahip değiller. Onu da kanunlaştırmışlar. Yoktan bir şey var olmaz, var olan bir şey de yok olmaz şekliyle de kanunlaştırmışlar. Doğru, şu anda Allah Celle Celaluhu yarattığını kimse yok edemez. Allah'ın yaratmadığı hiçbir şeyi de kimse yaratamaz. Bu yönüyle bu cümle doğrudur. Peki hiçbir şey yaratamayan, kendi ölümüne bile hakim olamayan, baş ağrısını dindiremeyen ve eceli gelince ölen bir adamın sözünü mü biz veya adamların sözünü veya bize hükmetmek isteyen devletlerin sözünü mü Allah'ın kelamının önüne geçirelim? İn ted'uhum la yesma'u du'a'ekum. Eğer sen onları Allah'a ve Allah'ın kitabına çağıracak olursan sizin duanızı da işitmezler. Velev semi'u mestecabu. İşitseler de cevap vermezler. Veya şöyle de anlam verilebilir. Onun insanların tapındığı insanlardan bir şey istekte bulunsanız bir kere sizi dinlemezler. Dinleseler, duysalar karşılık verecek durumda değiller. Ama ve yevmel kıyameti yekfurune bi şirkikum ve la yunebbiukum mislu habir. Kıyamet gününde de sizin kendilerini Allah'a ortak koşmanızı da inkar edeceklerdir. Yani Kur'an'da bu çok tekrarlanır. Tapanlarla tapılanların mahşer günündeki milletin huzurunda kavgalarını anlatır Rabbim birçok ayet-i kerimede. Bir de mahşerde yani kıyamet gününde cehenneme sevk edildikten sonra işte sizin yüzünüzden yanıyoruz biz burada. Siz bize önderlik yaptıydınız, sizin peşinizden gittiydik. Onlar da diyor ki senin de elin var, iki elin vardı, benim de iki elim vardı. Niye sen bana tabi oldun, beni ilahlaştırdın, benim dediklerimi tuttun da Allah'ın dediklerini tutmadın diye karşılık verecektir. Bütün bunları Allah Celle Celaluhu bize şimdiden haber veriyor. O her şeyden haberdar olan Allah Celle Celaluhu'nun haberinden daha güzel, daha sağlam, daha doğru bir haber yok. Haber verecek olan da yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Ya eyyühen nas, entümül fukarâü ilallah, vallahu huvel ganiyyül hamid. Ey insanlar, sizin hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Tapanlar da Allah'a muhtaç, tapılanlar da Allah'a muhtaçlar. Yani yeryüzünde şu anda biz Allah'ın kitabına göre değil, filanların koymuş olduğu kurallara göre hareket ederiz diyenler onları ilahlaştırmış olurlar. Ama Rabbim diyor ki siz de o peşinden gittiğiniz adamlar da şu anda batı değerleri her şeyin üstünde görülmeye başlandı. Onlar da Allah'a muhtaçsınız. Yahu sen de hastalanıyorsun, o da hastalanıyor. Onun da dişi ağrıyor, senin de dişin ağrıyor. Yani etki altındasınız, etkileniyorsunuz. Bir etki eden var. Sıhhatlisiniz, sıhhatinizi veren var. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Entümül fukara'u ilallah. Fukara, fakirin çoğulu. Hepiniz Allah'ın fakirlerisiniz. Nefes ona muhtaçsınız. Onun nefesine, vermiş olduğu nefese muhtaçsınız. Su içiyorsunuz, Allah'ın vermiş olduğu suya muhtaçsınız. Elleri Allah yaratmış, ona muhtaçsınız. Gözün nurunu veren Allah Celle Celaluhu, siz ona muhtaçsınız. Her şeyinizle ona muhtaçsınız. Vallahu huvel gani. Hiç kimseye muhtaç olmayan zengin Allah Celle Celaluhu'dur ve övülmeye layık olan da o Allah Celle Celaluhu'dur. İn yeşe yudhibkum ve ye'ti bi halqin cedid. Eğer Allah dilerse sizi giderir bu dünyadan, sizin yerinize yeni bir halk meydana getirir. Yani aslında imanımıza da Allah'ın ihtiyacı yok, amelimize de Allah'ın ihtiyacı yok, namazımıza da Allah'ın ihtiyacı yok, orucumuza da Allah'ın ihtiyacı yok. İmana bizim ihtiyacımız var. Cehennemin yakmaması için cehennemden koruma aleti olarak yüreğimize imanı yerleştirmemiz gerekmekte ve o yürekteki imanın ameli salih olarak bedenimizin dışına da bir çiçek gibi açarak zırhı her tarafımıza, iman zırhını her tarafımıza yaygınlaşmak bizim ihtiyacımızı karşılar. Biz ona muhtacız. Allah Celle Celaluhu muhtaç değil. İman edenle iman etmeyen Allah katında muhtaç olma bakımından hiçbir şekilde ne iman edene ne de inkar edene Allah'ın ihtiyacı yok. İman edenler kendi ihtiyaçlarını karşılamış olurlar. İnkar edenler kendi azaplarına artırmış olurlar. Allah dilerse sizi götürür, bir başkasını getirir diyor. Maide suresinde de men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Sizden bir grup dinden dönecek olursa Allah bir başka topluluğu dine getirir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever diyor. Burada şuna da işaret edilmiş bu ayet-i kerimede. İnkar edenlerin en büyük kaybı Allah'ın sevgisini yitirmektir. İman edenlerin en büyük çıkarı, faydası da Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Bu ayet-i kerime bunu da işaret ediyor. Din konusunda merak etmeyin. Kendimiz konusunda merak edelim biz. Bu din kıyamete kadar devam edecek. Yükselerek devam edecektir. Ama biz bu dine baş veriyorsak başımız değerlenecek, omuz veriyorsak omuzumuz değerlenecek, gönül veriyorsak gönlümüz değerlendirilecek Rabbim katında. Tepeden tırnağa malımızla, canımızla kendimizi bu dine verecek olursak Allah innallaha eştera minel müminine enfusehum ve emvalehum bi enne lehumul cennet. Malları ve canları karşılığında cennet karşılığında onların mallarını ve canlarını satın aldığını ifade ediyor Allah Celle Celaluhu. 18. ayet-i kerimede ve 17. ayet-i kerimede ve ma zalike alallahi bi aziz. Bu da Allah'a hiçbir şekilde zor değildir, güç değildir diyor Rabbimiz. Ve la teziru vaziratun vizra uhra. Kimse bir başkasının yükünü taşımayacaktır öbür dünyada. Diyor oğlum iç, senin günahın benim olsun. Hadi ya yapıver bu işi, günahı benim olsun. Haydi bu işi getir, günahı benim olsun. Günahın bir kısmı da buna olur da onun günahı eksiltilmez. Yani günahı işleyenin o işi yapmaktan elde ettiği Rabbim tarafından yazılan günah binse buna bin yazılır. Benim olsun diyen ona da bir günah yazılır ama binden eksiltilerek yazılmaz. Herkes kendi yaptığının cezasını çeker. Yani cezada şahsilik prensibi ahirette de işleyecektir. Ama ona aracılık yapanlar da günahtan payını alacaklardır. Ve in ted'u müthkaletun ila himliha la yuhmel minhu şey'un. Ya yüküm ağır benim. Günah yüküm ağır benim. Şu benim yükümden alıverin diye çağrılsa bile kimse onun yükünden bir şey taşımayacaktır. Taşıyamaz da. Yani senin günahını ben taşıyayım sözü geçerli olmayacaktır. Hatta velevkâne zâ kurbâ. Yakın akraba bile olsa. Baba oğlunun günahını taşımaz. Anne kızının günahını taşımaz. İstese de Rabbim böyle bir hakkı vermez. Ama şu olur. İyiliklerde var. Hani baba da imanlı gitmiş, oğlu da kızı da imanlı gitmiş, anne imanlı gitmiş, oğlu da kızı da imanlı gitmiş. Babaya veya anneye cennetlik yolu görülmüş. Onlar der ki ya Rabbi, oğlum kızım olmadan ben cennette huzur bulmam. İşte orada Rabbim hani inne ashabel cennetil yevme fi şuğulin fakihun hum ve ezvacuhum. Cennette onlar ve eşleri ve ünsiyet peyda ettiği dostlarıyla beraber olacaklarını Allah Celle Celaluhu haber veriyor ya, orada alt makamdakiler üst makamın yanına. Mesela oğlu kızı üst makamda ise cennette annesi babası ve sevdikleri onun yanına terfi ettiriliyor. Mükafatlarda şefaat var ama ceza konusunda, yük konusunda baba oğlunun, anne kızının, kız annesinin babasının, oğlan annesinin babasının yükünü yüklenemez. Zaten yüklenme de istemeyeceğini bir başka ayet-i kerimede Rabbim yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi ve sahibatihi ve benih ayet-i kerimesiyle orada yevme yefirrul mer'u min ahihi, kişi kardeşinden kaçacaktır diyor. Annesinden kaçacaktır, babasından kaçacak, eşinden ve arkadaşlarından kaçacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Ben kaçmam demeyin. Hani bir deneme yapılmış hayvanlar üzerinde. Maymunu yavrusuyla beraber kazanın içerisine koymuşlar. Altından ateşi yakmışlar. Maymun ayakları ısınmaya başlayınca annelik şefkatiyle yavrusunu kucağına almış. Yani ben yanayım da yavrum yanmasın demiş. Ateşin şiddetini artırmışlar. Maymun bir ayağını koyuyor, bir ayağını kaldırıyor ama yavru kucakta. Şiddeti biraz daha artırıp ayak yanmaya başlayınca yavruyu ayağının altına alıvermiş ve üstüne çıkmış. Allah bu duruma kimseyi düşürmesin. Hele hele mümin ve Müslüman insanları hiçbir şekilde böyle bir duruma düşürmesin. Kafirler için de düşürmesin diyorum. Şu anda yaşayan kafirler iman etsinler. Yarın ahirette çocuğuyla, eşiyle beraber yananlardan olmasın. Mesela şaka yollu söylerler, hocam işte her türlü sanatçılar da orada. Ne biliyorsunuz orada olduğunu? Bir kere o yanlış. Diyelim ki orada sevdiğiniz imansız bir şarkıcı veya türkücü veya dansözle veya bilmem kim ile filan devlet başkanıyla berabersiniz. Ne keyfi var, ne zevki var ki? İsterseniz çakmağa çakın, parmağınıza tutun ve ondan sonra en tatlı bir şeye, en güzel bir şeye bakmaya devam edin bakalım bir. Çakmağın alevine dayanmıyor el. Kibritin alevine dayanmıyor eliniz. Ve çakmağın veya kibritin alevine parmağınız yanarken, yalnız parmağınız yanarken dünyadan bir zevk alın bakayım bir. İnnemâ tünzirullezîne yakşevne rabbehum bil gaybi ve eqamus salâte. Allah Celle Celaluhu görmediği halde onun mülkünde dolaşırken haşyet üzerinde olanlar bu Kur'an ayetlerinden öğüt alırlar. Namazını dosdoğru kılanlar öğütlerini alırlar. Ve men tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsih. Temizlenen kendisi için temizlenmiş olur. Yani küfrü artıp imanı alan, şirki atıp tevhidi alan kişi gönülden temizlenmiş olur. Abdestini alan, namazını kılan, bütün kötü kelimeleri ağzından atıp temiz kelimeleri ağzına alan kişi kendisi için temizlenmiş olur. Allah'a bir katkıda bulunmaz. Ve ilallahil masir, dönüş Allah Celle Celaluhu'dur. Allah'ın huzurundan biz bu dünyaya tertemiz geldik. Günahsız geldik ana rahminden dünyaya geldiğimizde. Günahsız, tertemiz, pırıl pırıl. Belirli bir yaş yaşadığımızdan dolayı insan olmamız nedeniyle bu tertemiz gönül sayfasını kirlettik. Ama Rabbim diyor ki temizlenen kendisi için temizlenmiş olur. Dönüş Allah'adır. Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna yine en az kirle varmaya gayret edelim. Hiç olmadan demiyorum ama en aza indirerek. Ama şirk konusunda hiç taviz yok. Gönlümüzde şirkin gölgesi dahi olmamalı, kokusu dahi olmamalıdır. Onun için müşriklerden uzak durmaya, şirklerinden uzak durmaya gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.